Idź rano, jesz kolację, zjedz przed komputerem i znajdź to, co najważniejsze teraz na Allegro Smart Week. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę. ZUS rozpoczął rozpatrywanie wniosków o świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Kontrole celne w Irlandii po Brexicie będą konieczne, przyznaje brytyjski premier. Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego odbędą się w sobotę i będą miały charakter państwowy. W Sejmie została wystawiona księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora. Jedną z pierwszych osób, która wpisała się do księgi, była Małgorzata Zwiercan, posłanka koła Wolni i Solidarni, którego założycielem był Kornel Morawiecki. Kornel był człowiekiem niepokornym, niezłomnym i przez wiele, wiele lat wyklętym. Hasła, które dzisiaj nosimy na sztandarach, Bóg, honor i ojczyzna, te hasła zawsze były w sercu Kornela. To Kornel cały czas walczył o tą niepodległą i naszą piękną Polskę. Dla niego liczył się zawsze drugi człowiek. To jest naprawdę olbrzymia strata. Jest nam po prostu dzisiaj bardzo ciężko. Do księgi będzie można wpisać się także jutro i w czwartek w godzinach od 9 do 19. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem Sejmu 8 kadencji i ojcem premiera. Zmarł wczoraj po ciężkiej chorobie. Do czasu pogrzebu premier Morawiecki zawiesił udział w kampanii wyborczej. ZUS rozpoczął rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób z niepełnosprawnościami w wysokości do 500 zł miesięcznie. Dziś weszła w życie ustawa, zgodnie z którą świadczenie przysługuje osobom do 18 roku życia, posiadającym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prezes ZUS Gertruda Uścińska wyjaśniła, że wnioski można było składać już we wrześniu i do dzisiejszego południa złożono ich 184 tysiące. 49 świadczeń będzie przekazanych już dziś. Dzięki temu, że 2 września rozpoczęliśmy już ten proces przyjmowania wniosków, byli doradcy na sali obsługi klientów, dedykowani doradcy w Centrum Obsługi Telefonicznej. Dzisiaj do wypłaty już kierujemy pierwszych 49 wniosków i mamy przygotowanych już czekających w kolejnych terminach ponad 13 tysięcy wniosków, natomiast 34 tysiące spraw zostało już skierowanych do rozpoznania przez lekarzy orzeczników, czyli spełnione są wszystkie inne warunki. Z nowych przepisów będzie mogło skorzystać nawet 850 tysięcy osób. Prokuratura postawiła zarzut Rustamowi K., mężczyźnie odpowiedzialnemu za wypas kóz na Wiślanej Wyspie w Warszawie. Jak mówi prokurator Marcin Saduś, zarzut dotyczy znęcania się nad zwierzętami. Chodzi o znęcanie polegające na niezapewnieniu zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, a także rażącego ich zaniedbania oraz niezapewnienia pomocy weterynaryjnej w sytuacji, kiedy miał wiedzę o tym, iż zwierzęta takiej pomocy potrzebują, wskutek czego doprowadziło to do śmierci co najmniej 12 kóz oraz cierpienia pozostałych przy życiu 28 kóz. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Kozy wypasały się wraz z owcami na wyspie w ramach ekologicznego projektu warszawskiego ratusza. Zwierzęta miały wyjadać roślinność, by na wyspie mogły gniazdować ptaki. Brytyjski premier Boris Johnson przyznaje, kontrole celne w Irlandii po Brexicie będą konieczne. Do końca tygodnia brytyjski rząd ma oficjalnie przedstawić Unii swój pomysł na zastąpienie tzw. bezpiecznika irlandzkiego, ale premier nie ukrywa, że Brexit bez pewnych kontroli infrastruktury granicznej nie będzie możliwy. Nowe propozycje poznać mamy jeszcze w tym tygodniu. Mamy bardzo dobrą ofertę, przedstawimy ją formalnie niedługo. Ale Boris Johnson przyznaje w BBC, bez kontroli się nie obędzie. Będą też musiały powstać jakieś posterunki, choć z dala od granicy. Podstawowa rzecz związana z byciem krajem to jednorodna stawka celna. Plan Borisa Johnsona jest taki, by dzięki technologii i szczegółowym porozumieniom kontroli było jak najmniej, by były jak najmniej dotkliwe. Zakłócenia jednak będą, choć niewielkie. Tyle, że Unia, a szczególnie Irlandia cały czas powtarza, chcemy, by handel i przepływ w ludzi był taki jak dotąd, niezakłócony. Przeciwko utrudnieniom protestują też środowiska biznesowe czy drobni przedsiębiorcy z Irlandii Północnej. I stąd sceptycyzm Dominika Greeva, konserwatywnego przeciwnika premiera. Irlandzki rząd może mieć z tym problem, bo jeżeli dobrze rozumiem, Londyn mówi o posterunkach granicznych, tylko po prostu odsuniętych nieco od granicy. Pierwsze sygnały ze strony Unii nie są zachęcające, ale podkreślmy, szczegóły tego planu dopiero poznamy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Od razu przenosimy się do Dohy. Tam wydarzenia wieczoru w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata śledzi Tomasz Gorazdowski. Ma dobre wiadomości z konkursu skoku o tyczce i z lekkoatletycznej bieżni. Tak, informacje są bardzo dobre. Trwa konkurs skoku o tyczce. Końcówka tego konkursu, zostało dwóch zawodników, a przed chwilą medal brązowy zapewnił sobie Piotr Lisek. Skakał bardzo dzielnie od samego początku. Próbował, skoczył na 187 cm. Próbował raz na 5,92 m. Potem przeniósł ostatnią próbę na 97, ale nie udało się. Więc mamy medal brązowy. W konkursie zostali jeszcze dwaj zawodnicy broniący tytułu, Kendricks i Szwed Duplantis. A więc ten medal rozstrzygnie się za moment, a kilkanaście minut temu były półfinały biegu na 400 metrów przez płotki. O awans do finału biły się panie. Jeszcze nigdy w finale Mistrzostw Świata na 400 metrów nie było Polki, a tym razem są dwie. Awansowała Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan. Justyna była druga w swoim półfinale, Iga Baumgart była trzecia, bijąc przy okazji o 0,1 sekundy swój rekord życiowy, więc lepiej nie można na najważniejszej imprezie docelowej poprawić swój rekord życiowy. No i cóż, czekamy na finał. Na medale są szanse niewielkie, ale to jest turniej, ale to są mistrzostwa. Wszystko zdarzyć się może. Dziękuję z Kataru. Relacjonował Tomasz Gorazdowski. Emocje lekkoatletyczne, emocje piłkarskie. Gra Liga Mistrzów. Najciekawiej zapowiadające się spotkanie rozpoczęło się kilka minut temu w Londynie. Tottenham gra z Bayernem i na razie mamy remis 0-0. W meczach Manchester City z Dynamem Zagrzeb, Juventusu z Leverkusen i wreszcie Lokomotivu Moskwa z Polakami w składzie Maciejem Rybusem i Grzegorzem Krychowiakiem z Atletico. Też remisy 0-0. Wcześniej w Bergamo Atlanta przegrała z Szachtarem 1-2, a w Madrycie Real przy pomocy sędziego zremisował po 2 z Brugią. Inny sędzia, Gianluca Moscarella, jeden z najbardziej znanych w tenisowym świadku, jest wrażliwy na wysokie temperatury. Podczas niedawnego challengera we Florencji motywował jednego z graczy, żeby szybko rozprawił się z rywalem, bo jest już stary, nie chce siedzieć 2 godziny w upale na sędziowskim stołku. A potem do jednej z dziewcząt podających piłki powiedział, że jest bardzo seksowna. Oczywiście został zawieszony przez władze ATP. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami intensywne nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 9 stopni nad morzem do 13 na południu i 14 w centrum, a jutro w Gdańsku 10 stopni, w Szczecinie 13, w Augustowie 15, w Warszawie 16, we Wrocławiu 17, a w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Klub Trójki. Za kilka dni w Warszawie odbędzie się trzeci kongres asów. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że brzmi to dla Państwa tajemniczo, może nawet trochę ekscytuje. To oczywiście celowy zabieg z mojej strony, wszystko wyjaśni się za chwilę. No a ja teraz powiem tylko, że w dzisiejszym Klubie Trójki będziemy rozmawiać o pamięci, o uratowanych od zapomnienia historiach rodzinnych i o pasji, no bo bez niej nie byłoby o czym mówić zupełnie. A teraz w przeszłość sielską i wiejską przeniesie nas Kuba Badach. wiosennych snach. Popołudnia wiejskie grzeją, że tam słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach. Życie pola złotolite. Wieczór i nieszpór, mleczne krowy wracają do domostw, przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu. Gwiazd błękitne puchną, chmurki siedzą przed progiem w murawie, białego puchu kule to dmuchawie. Kuba Badach, Życie. Ta piosenka, tak sobie wymyśliłam, miała nas przenieść do miejsc, do czasu, który już minął. Chciałam siebie i państwa nastroić odpowiednio, bo jestem głęboko przekonana, że panie, które są już w studiu trójkowym, są absolutnie odpowiednio nastrojone. Ten czas miniony, o który mi chodziło, o który mi chodzi od początku, od pierwszego słowa tej audycji tak naprawdę, dzięki między innymi takim osobom jak nasi dzisiejsi goście można jeszcze przywoływać, a tymi gośćmi są trzy panie. Pani Katarzyna Ziental, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Katarzyna od 7 lat koordynuje sieć ASUF w ośrodku Karta, jest twórczynią portalu archiwa.org, no i jest organizatorką wspomnianego już przeze mnie 3. Kongresu ASUF. Jest również z nami pani Małgorzata Leszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Twórczyni Społecznego Archiwum Osiedla Przyjaźni. No i trzecim gościem jest pani Aneta Norek-Skrycka, Archiwum Polskiego Jazzu i Fundacja imienia Zbigniewa Zejferta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To już teraz wszystko powinno być mniej więcej jasne po tym, jak panie przedstawiłam. Będziemy dziś rozmawiać o archiwach społecznych, a pretekstem do tego jest wspomniany już przeze mnie 3. Kongres ASUF. Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia terminu, wyjaśnienia tego, o czym będziemy rozmawiać. Archiwa społeczne to oddolne zapamiętywanie, dokumentowanie historii. To dobra definicja? Patrzę na panią Katarzynę. Definicji tak naprawdę jest bardzo wiele, a chyba najciekawsze tak naprawdę są przykłady, ponieważ archiwa społeczne są bardzo różnorodne. Sama geneza powstania archiwum społecznego jest taka, że dana osoba albo grupa osób zainteresuje się jakimś tematem historycznym i właśnie odkryje, że jest to temat niebadany, nieobecny w społecznej świadomości, w świadomości na przykład społeczności lokalnej, nawet jeżeli ta historia dotyczy bezpośrednio danego miasteczka czy wsi. I wtedy ta grupa osób postanawia coś z tym zrobić, ma świadomość, że jeżeli oni nie wydobędą na światło dzienne tej historii, a konkretnie w przypadku archiwum dotyczy to dokumentów, fotografii, zdjęć, wspomnień, no to nikt tego nie zrobi. I takie archiwum zajmuje się właśnie pozyskiwaniem materiałów archiwalnych, szukaniem w różnych miejscach, tak żeby te materiały były unikatowe, nieznane wcześniej. Następnie archiwizacją, czyli opracowaniem zbiorów, zabezpieczeniem, digitalizacją i przede wszystkim głównym celem jest właśnie udostępnienie tych archiwaliów społeczeństwu. Jeszcze może dodam, że te tematy są bardzo różnorodne. To może być właśnie taka historia lokalna miast, wsi, miasteczek, regionów, ale także na przykład historia krakowskich emancypantek, czy też historia wiejskich muzykantów. Wszystkie te tematy, które można powiedzieć, że umykają państwowym instytucjom pamięci, że nie jest to taka wielka historia podręcznikowa dotycząca historii właśnie tworzenia się państwa, historii urzędów, instytucji, historii znanych postaci życia publicznego, tylko właśnie bardziej ta oddolna historia. Historia pielęgniarstwa. Ja też znalazłam takie archiwum na stronie Karty. Między innymi jest tam chyba wymienione to archiwum. Tak, to jest archiwum założone przez pielęgniarki, które są czynne zawodowo, pracują głównie w warszawskich szpitalach i zostało założone po to, żeby właśnie dokumentować tą niezwykle ciekawą historię pielęgniarek nie tylko w czasie takich bohaterskich czynów, których dokonywały pielęgniarki, ale też na przykład zakładania szkół pielęgniarskich, takiej codzienności tego zawodu i właśnie osoby, które założyły to archiwum, pielęgniarki, mówią, jak dużo im to dało, jak w jaki sposób ich to dowartościowuje w tej codziennej, właśnie nie zawsze docenianej przez państwo czy społeczeństwo pracy. I tu już pojawia się pierwsza korzyść wymieniona przez dzisiejszą godzinę, a tych korzyści będzie bez liku na pewno, ze społecznych archiwów cyfrowych. Proszę jeszcze o tym trochę więcej powiedzieć. Czym ono różni się od takiego państwowego archiwum? Przede wszystkim chyba postać archiwisty społecznego jest tu kluczowa. Na pewno zobaczymy to w tej audycji, usłyszymy. Bo pierwsza jest pasja, zainteresowanie jakimś tematem, właśnie taka determinacja, żeby ten temat udokumentować. Druga rzecz to jest sposób działania, który jest bardzo ciekawy. I na przykład taki archiwista społeczny, który chce udokumentować historię swojego miasteczka, to zapuka do domów prywatnych, pytając osób, czy mają jakieś dokumenty u siebie ciekawe. Zajrzy do kronik szkolnych, odwiedzi dawne zakłady pracy, nagra starszych mieszkańców wsi i w ten sposób rzeczywiście dotrze do takiej prawdziwej, indywidualnej historii, nie tej właśnie wielkiej, podręcznikowej. A oprócz tego, tworząc takie archiwum, chyba ma takie unikalne doświadczenie po prostu poczucia tej historii. Naprawdę jest to taki wtedy osobisty stosunek do tej historii. Odkrywając te dokumenty, trzymając je w rękach, myślę, że zupełnie inaczej już będzie patrzeć na to swoje miasteczko, na mieszkańców, i jego celem jest również to, żeby inni mieszkańcy, społeczność, która wcale niekoniecznie interesuje się historią, też trochę inaczej spojrzała na tą historię. Aspekt społeczny archiwistyki, tej takiej właśnie oddolnej, wynikającej z pasji, to jest coś niezwykle ważnego i myślę, że w tej audycji jeszcze poruszymy ten temat. Pasja, to pojawiło się u pani w opowieści, i takie dwie pasjonatki mamy tutaj też w studiu. Patrzę na panią Małgorzatę Leszko i panią Anetę Norek-Skrycką. Zacznijmy od pani Małgorzaty. Warszawskie Osiedle Przyjaźń to takie niezwykłe miejsce, które warszawiacy znają. Tam były akademiki, ono trochę nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, zupełnie jak z kosmosu. No i pani się zajęła tym Osiedlem Przyjaźni. Proszę powiedzieć najpierw, czym ono jest, czym ono było. To ważne pytanie, myślę, bo jak ktoś nigdy nie był na Osiedlu Przyjaźń, to myślę, że nie do końca ma wyobrażenie, jakie to jest miejsce, więc taki spróbuję tak zarysować trochę ten obraz. Wiele osób, kiedy pierwszy raz przychodzi na Osiedle Przyjaźń, to mówi, że czuje się trochę, jakby weszło do syberyjskiej wioski. I jest w tym coś, ponieważ są to drewniane domki, to jest osiedle drewnianych domów, które powstały w 1952 roku. Zostały zbudowane dla budowniczych Pałacu Kultury, którzy przyjechali ze Związku Radzieckiego. I były zbudowane z prefabrykatów, które również przyjechały razem z robotnikami. Więc są to, jest to około w tej chwili 140 drewnianych domów różnych, niektóre są jednorodzinne, niektóre to są takie właśnie długie domki, tak zwane dawne akademiki. I jest to osiedle, to jest niska zabudowa, to są jednopiętrowe budynki, z dużą, otoczone zielenią, z taką dużą ilością też przestrzeni, które były pomyślane jako trochę takie przestrzenie wspólne. Można powiedzieć, że to była taka myśl urbanistyczna, która jednak uwzględniała to, że ludzie potrzebują nie tylko miejsca do mieszkania. Myślę, że wiele współczesnych deweloperów mogłoby się nauczyć sporo na temat projektowania osiedli mieszkaniowych, ponieważ... Na przykładzie Osiedla Przyjaźń. Tak, ponieważ tam był i klub kultury, i stołówki dla pracowników, i dla studentów, łaźnia także nawet, ponieważ wcześniej nie było jeszcze łazienek w domach i całe mnóstwo innych takich budynków, które po prostu powodowały, że to miejsce było przyjemne do życia. No i w 1955 roku, kiedy pałac już powstał, to budowniczowie wrócili do Związku Radzieckiego i pojawiło się pytanie, co dalej z osiedlem, i to miejsce zamieniono na taki kampus akademicki, chyba tak można to nazwać, gdzie mieszkali i studenci, i pracownicy naukowi oraz administracyjni uczelni warszawskich. Bardzo, bardzo długo funkcjonowało jako akademik. Ja nie wiem, teraz już tam nie ma akademiki. Jest to dalej w jakimś stopniu akademik, chociaż liczba studentów się zmniejszyła już, ale dalej dzierżawi ten teren Akademia Pedagogiki Specjalnej teraz, i mieszkają tam również studenci, mieszkają tam również dalej rodziny pracowników uczelni i pracowników administracyjnych i osiedla, i uczelni, więc to jest taki trochę miks społeczny. No, myślę, że też jest dużą wartością osiedla, że w takim czasie, kiedy w wielu społecznościach, te społeczności są bardzo jednorodne, bo to są określone osiedla, często zamknięte, to na osiedlu rzeczywiście są takie czasem niespodziewane też interakcje różnych grup społecznych. I, no i to rzeczywiście osiedle, jak się na nie wchodzi, to myślę, że wiele osób ma takie poczucie, że trochę nie wie, gdzie się znalazło i jakim prawem to osiedle istnieje. I jeszcze to w tej Warszawie rozrastającej się, kiedy każde miejsce tak naprawdę jest wykorzystywane przez deweloperów, o których już pani wspomniała. Jak to się stało, że pani zaczęła tworzyć archiwum Osiedla Przyjaźni? Myślę, że ta historia sięga po prostu roku 88, kiedy się urodziłam, ponieważ moi rodzice poznali się na Osiedlu Przyjaźń jako już po studiach właściwie, ale studiowali i mieszkali na Osiedlu Przyjaźń jako studenci. I później moja mama pracowała w administracji osiedla, więc dostała mieszkanie tam takie przydziałowe. A mój tata po prostu waletował na Osiedlu Przyjaźń. Pracował już wtedy w centrali handlu zagranicznego. Całkiem dobrze sobie radził, ale ponieważ nie miał problem z tym, żeby zamieszkać gdzieś w Warszawie tak jakby legalnie, żeby się zameldować, to po prostu waletował sobie u swoich znajomych przez dobrych kilka lat. Grał w karty i miło spędzał czas, tak jak wielu studentów, na osiedlu Przyjaźń, ponieważ to też była specyfika tego miejsca, że ponieważ domki studenckie na osiedlu Przyjaźń nie miały recepcji, to nie było tam takiej licznej, nie było tam takiej silnej kontroli, jak w większości akademików i pewnie wielu słuchaczy, którzy mieszkali na osiedlu Przyjaźń jako studenci, rozpozna te historie też jakoś w swoich biografiach. Wiele osób, z którymi rozmawiamy, nawet zupełnie przypadkowych, takich, które nie są związane teraz z osiedlem, mówi nam, że pamięta to miejsce, bo było kiedyś na imprezie na osiedlu Przyjaźń w akademiku i rzeczywiście to było takie miejsce głównie imprezowe. Więc ja po prostu jestem związana z osiedlem tak biograficznie, powiedziałabym, i mieszkam do dzisiaj na osiedlu Przyjaźń i ta historia jakoś zawsze w nas była tak naprawdę. A w pewnym momencie, jakoś około 2014 roku, pojawił się jakiś taki ferment na osiedlu, że coś należałoby zrobić, ponieważ to osiedle ma taką bardzo niejasną przyszłość, jest jakoś zagrożone od, tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. Jest łakomym kąskiem, jeżeli chodzi o teren. Tak, jest to, zaraz powstaje druga linia metra, więc jak najbardziej to jest 32 hektary terenu w Warszawie. No i w związku z tym pojawiła się w nas tutaj, w nas jako sąsiadach, bo to też takie jest bardzo sąsiedzkie archiwum, taka potrzeba, żeby coś zrobić i taką pierwszą myślą, która się nam pojawiła, to to, że można by było zacząć po prostu od tego, żeby zebrać te różne historie i postarać się je opowiedzieć i przybliżyć innym osobom, bo miałyśmy takie doświadczenie, że wiele osób, które... Nawet które mieszkają w Warszawie tak naprawdę od lat, to często nie miało okazji, żeby być na osiedlu, to jednak jest bemowo, peryferyjna dzielnica, ono się trochę rządzi innymi zasadami. A nawet jeżeli było, to trochę nie ma świadomości, gdzie było. To też nie wiadomo, czy można tam wejść, jak tam wejść. To jest takie trochę tajemnicze miejsce i miejsce w Warszawie, jeżeli ktoś nie miał jakiegoś celu i takiej specjalnej okazji, żeby tam pójść, myślę, że nawet z wieloletnich, a nawet warszawiaków urodzonych, nie każdy był na osiedlu Przyjaźni. Co znajdziemy w archiwum osiedla Przyjaźni? Archiwum jest tak naprawdę głównie przestrzenią cyfrową, to znaczy my nie mamy, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem takim zupełnie oddolnym, nie mamy siedziby jako archiwum, więc tak naprawdę dokumentujemy i zbieramy głównie rzeczy w formie cyfrowej. I to archiwum, są opowieści, tak? To są głównie opowieści, to znaczy głównie przeprowadzałyśmy wywiady, ale mamy też zebrane spore zbiory zdjęć mieszkańców osiedla i mamy też wycinki prasowe, co nie jest może typowe, to znaczy to są fragmenty archiwów, które są w różnych innych archiwach, natomiast jakby przeszukanie ich, kwerenda gdzieś tam była też naszym celem, żeby zebrać taką, trochę zestawić tak naprawdę jakąś taką oficjalną wersję tej historii i zobaczyć, gdzie się pojawiają w ogóle wzmianki osiedlu, z taką wersją zupełnie właśnie społeczną, oddolną. No i też było to dla nas ważne, żeby te archiwa takie prasowe gdzieś przeszukać pod kątem lat 50., ponieważ no, z tego okresu od 52 do 55 roku już nie mamy dostępu do osób, które mieszkały, nawet były różne próby i niektóre nawet były blisko tego, żeby jakoś się powiodły, ale nie udało nam się dotrzeć do żadnego robotnika, który pochodziłby ze Związku Radzieckiego i który by pamiętał budowę pałacu i mieszkanie na osiedlu Przyjaźń. Wie pani dużo o osiedlu Przyjaźń ze względów bardzo osobistych. Czy jest coś, co w trakcie pracy nad tym archiwum zupełnie panią zaskoczyło? Coś tak kompletnie niesamowitego? Trudne pytanie. Myślę, że chyba najbardziej tak naprawdę to zaskoczyła mnie nie sama historia osiedla, w takim sensie nie same konkretne fakty, tylko ta praca nad pamięcią i nad tym, że tak wiele osób potrafiło się angażować w dyskusję na temat tego, w którym miejscu dokładnie stał tam ten domek, albo w którym dokładnie miejscu jakieś drzewko ktoś posadził. I rzeczywiście dla mnie najciekawsze były te spotkania, kiedy ta historia się jakby tworzyła w takim współdziałaniu, kiedy spotykaliśmy ze sobą mieszkańców na różnych spotkaniach, oni przynosili swoje zdjęcia, rozmawialiśmy o tym i dochodziło do naprawdę czasami dantejskich scen związanych z tym, że ktoś pamięta coś inaczej. I to też nam, myślę, że dla mnie była taka też lekcja pokory, że my tak naprawdę nie dokumentujemy historii, tylko dokumentujemy pamięć i to, jak ludzie pamiętają. No i że ta historia też jest bardzo dynamiczna, to znaczy, że ktoś akurat mieszkał w 78, a ktoś w 79 i te historie już bardzo różnie wyglądają. No tak, bo to jest pamięć, a nie czyste fakty. Tak, i dużo też takich mitów, myślę, to jest chyba też taka rzecz, która mnie jakoś urzekła, że też taka potrzeba widać w tej pracy z pamięcią, to widać taką potrzebę, żeby sobie ułożyć historię, która będzie spójna i która będzie jakoś miała sens po prostu. I że łatwo uciekamy w tym w takie opowieści, które nam się wydają właśnie ciekawe, jakoś, które już skądś znamy z literatury. Więc na przykład to jest taka opowieść o murze na osiedlu Przyjaźń, ponieważ osiedle Przyjaźń w 52 roku było otoczone murem i były tam takie stróżówki, nie można było wejść i wyjść z tego osiedla zupełnie swobodnie. No i później był też drut kolczasty i później ten mur tak się spontanicznie rozpadał, to znaczy on nigdy nie został tak rozebrany urzędowo, tylko był rozbierany spontanicznie i społecznie, po prostu komuś był potrzebny kawałek. Dzieci jeszcze, które się wychowywały w latach 60. pamiętają, że się bawiły po prostu kawałkami tego muru. Jest taki kawałek na osiedlu, który przypomina trochę mur z drutem kolczastym. I wiele osób mówi, że to jest właśnie ten mur z tym drutem, ale jednocześnie nie ma na to żadnego dowodu i raczej tak sądząc po tym, jak on wygląda, to myślę, że nie jest to mur z lat 50. Więc to też pokazuje właśnie taką, wydaje mi się, taką potrzebę domknięcia jakiegoś takiego opowiedzenia tej historii tak, żeby ona miała sens, żeby wszystko się składało, że jak był mur, to musi być mur. I myślę, że to jest dużo takich pułapek, które czekają na archiwistę, tego, żeby też wyłapać te momenty, kiedy ta historia się jednak nie spina i że może... Troszkę rozjeżdża to wszystko. Trochę się rozjeżdża, tak. Kolejna archiwistka. Myślę, tak sobie myślę, że może w pani przypadku, tu patrzę na panią Anetę Norek-Skrycką, Archiwum Polskiego Jazzu, może to było trochę łatwiej, może było mniej takich zagadek, nie było żadnego muru, który miał być tym murem, który był, a okazał się zupełnie inny. Tak, może muru nie było rzeczywiście, natomiast spotykaliśmy różne problemy na drodze, związane z tym, że ktoś na przykład przekazywał nam archiwum, które było niekompletne i potem zaczynała się praca takiego Sherlocka Holmesa, polegająca na tym, że trzeba było wyszukać w zasadzie w całej Polsce, bo takich archiwistów, może to brzydko zabrzmi, archiwistów amatorów, bo jakby to jest ruch społeczny i wszyscy jesteśmy amatorami. Ale amator w tej to dziedzinie. Jest piękne słowo, pochodzi no właśnie, od tak, miłości. Żeby zabrzmiało, tak, żeby to zabrzmiało pięknie. Jest mnóstwo osób w Polsce, które wykonują zupełnie inne zawody, a zajmują się właśnie zbieraniem. I to jest cudowne, kiedy ja mogę zadzwonić do pana emerytowanego nauczyciela matematyki i zapytać go tak po cichu, bo żona nie lubi jego... Może ta pasja zabiera za dużo życia domowego. Życia, pieniędzy i tak dużo czasu, tak, to prawda. I zapytać go, czy nie dysponuje tym, czy nie pożyczyłby mi na czas digitalizacji materiałów, które mi brakują. Także rzeczywiście problem naszego archiwum jest taki, że cały czas kompletujemy go. Rozwijamy z jednej strony i kompletujemy, bo znalezienie wszystkich materiałów jest bardzo trudne. Niektóre wydarzenia jazzowe, których programy znajdują się na naszej stronie internetowej, po prostu już nie istnieją i no i jest naprawdę bardzo trudno pod tym względem. Ale jak to wszystko się zaczęło? Jest pani skrzypaczką klasyczną z wykształcenia i był taki jeden moment, kiedy to archiwum musiało się narodzić tak naprawdę. Tak, wszystko zaczęło się od Zbigniewa Seiferta, bo rzeczywiście grałam na skrzypcach, muzykę klasyczną, ale nie do końca chciałam to kontynuować i zaczęłam poszukiwania w muzyce jazzowej i natrafiłam na Zbigniewa Seiferta i naprawdę zupełnie straciłam głowę i zakochałam się absolutnie w jego muzyce. I zastanowiło mnie bardzo, dlaczego nie ma materiałów na jego temat, więc założyłam fundację z świętej pamięci Januszem Stefańskim. I napisałam również biografię Zbigniewa Seiferta i szukałam właśnie tutaj, co koleżanka mówiła, że pamięć jest ulotna, więc przeprowadzałam wywiady z różnymi muzykami, ale właśnie te opowieści nie do końca się spinały, więc chodziłam do biblioteki i szukałam w Jazz Forum i w czasopiśmie jazz różnych informacji, które pozwoliłyby mi rzeczywiście zbudować z tego prawdziwą historię, która miała miejsce, zweryfikować te opowieści. No i ta historia też jest dosyć zabawna, bo bo ja miałam z jednej strony kopczyk różnych czasopism, a z drugiej strony kopczyk chusteczek higienicznych, bo okazało się, że mam alergię na kurz. I to był jeden powód, a drugi to powód... To uroki pracy archiwisty. Tak. Mhm. A z drugiej strony, jak przeglądałam, szukałam informacji na temat Zbigniewa Zajferta, czytałam po prostu znakomite wywiady z Milesem Davisem, z całą śmietanką polskich jazzmenów, z Tomaszem Stańką, z Zbigniewem Namysłowskim, z Włodzimierzem Nachorem, w zasadzie z każdym, tak? Mhm. No ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego tego to nie jest dostępne w internecie. Ja po prostu nie mogłam kompletnie tego zrozumieć, że w ogóle dyrektorem graficznym, czy grafikiem Jazz Forum przez 10 lat był Rafał Olbiński, więc to w ogóle wszystko miało fantastyczną oprawę. Nie byłam w stanie naprawdę tego pojąć. Przeprowadziłam się do Warszawy, nawiązałam kontakt z Jazz Forum i właśnie tak to się zaczęło, bo pierwszymi materiałami, które znalazły się w naszym archiwum, to właśnie magazyn Jazz Forum, które jest wydawane od 1965 roku. I tutaj też ciekawostka, Jazz Forum było tak popularnym czasopismem na te czasy, magazynem, że było również drukowane w języku angielskim i niemieckim. Mm-hmm. Oryginalnie wersja angielska jest lata 68-92, a niemiecka 76-81. Więc jakby to jest naprawdę kopalnia, potężna kopalnia wiedzy nie tylko na temat polskiego jazzu, ale w ogóle europejskiego, światowego, bo Jazz Jamboree, Festiwal Jazz Jamboree to wtedy była jedna z najważniejszych imprez jazzowych w ogóle w Europie, na pewno w tym bloku wschodnim. No, tak. No więc właśnie tak naprawdę to był pierwszy duży etap, czyli zdigitalizowanie, udostępnienie magazynów Jazz Forum, a potem kolejne etapy, czyli programy, plakaty ważnych festiwali jazzowych, Jazz nad Odrą, Złota Tarka, zaduszki jazzowe. Naprawdę mamy duże to archiwum. Duże to archiwum, dużo fantastycznych materiałów. Dokładnie. Pani Katarzyno, tu patrzę na panią Katarzynę Ziętel. Dlaczego archiwa społeczne są tak ważne dla budowania naszej wspólnej pamięci? Myślę, że tak jak tu widzimy na tych przykładach, one uzupełniają tą dokumentację państwową, mhm, o taką historię społeczną, też historię kultury, historię małych społeczności, które tak naprawdę nie byłyby wydobyte, gdyby nie ta praca archiwistów społecznych. Więc gdyby po pierwsze, nie pasja, gdyby nie osobiste historie? Gdyby nie też taka determinacja, mhm, znaczy na pewno pasja jest pierwsza. I tutaj też trzeba sobie zdawać sprawę, że archiwistyka społeczna nie zagospodarowuje tak regularnie tych wszystkich tematów dotyczących historii społecznej Polski, historii kultury czy historii jakichś wydarzeń artystycznych. Po prostu to jest takie punktowe. Jest pasja, jest zainteresowanie, jest osoba przede wszystkim. Kluczowa jest osoba, twórca i wtedy jest właśnie ta praca nad zachowaniem tego wieczyście, dlatego że tym się różni archiwum społeczne od takich innych inicjatyw, których jest bardzo dużo, inicjatyw dotyczących pracy nad historią, nad edukacją historyczną, tym się różni, że właśnie celem jest zachowanie tych materiałów, więc to też, co ośrodek Karta propaguje, to jest taki namysł nad tym, jak sprawić, żeby to, co trochę po amatorsku zbieramy, próbujemy zachować, żeby rzeczywiście zachować to możliwie na długo, to znaczy właśnie wieczyście, bo na tym polega, mhm, rola archiwum. A jeśli chodzi o taką drugi aspekt tej archiwistyki społecznej, to jest, wydaje mi się, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Więc tylko wspomnę, że to jest ten drugi niezwykle ważny aspekt archiwistyki społecznej, to, że obywatele biorą odpowiedzialność za jakiś fragment życia publicznego, życia społecznego, po prostu sami dbając o jakiś fragment historii i jednocześnie angażując społeczność. Tak jak widzimy na przykładzie Archiwum Osiedla Przyjaźń, że po prostu społeczność jest angażowana bezpośrednio i do gromadzenia materiałów, często także do opisu tych materiałów. Wydobywamy od ludzi informacje na temat tego, jaki to jest budynek, co na nim widzimy i czasami to jest taka praca rzeczywiście nad odtworzeniem historii, a czasami tylko nad odtworzeniem pamięci, co też jest bardzo ciekawe i warto to uwiecznić. I na zachowaniem tego, takie poczucie misji towarzyszyło paniom przy pracy. Tu patrzę na nasze twórczynie archiwów społecznych, panią Małgorzatę Leszko i Anetę Norek-Skrycką, taką chęć zachowania tego, żeby ta pamięć nie zginęła, że jak nie panie, to nikt inny? Nie wiem, czy tak bardzo myślałam osobiście o sobie, natomiast przeglądając te gazety, ja widziałam, że one nie są w najlepszym stanie. I miałam takie poczucie, że jeszcze, nie wiem, 10-20 lat, to naprawdę po prostu nie będzie można tego przeglądać, bo on to ulegnie zniszczeniu, więc jakby nie ukrywam, że bardzo mnie to martwiło, bo jakby ja bardzo lubię takie różne stare rzeczy, więc jakby stwierdziłam, że koniecznie to trzeba zrobić. To poza tym jeszcze była taka sytuacja, że spotkałam się z moim znajomym Grzegorzem Tusiewiczem, takim bardzo, bardzo czynnym organizatorem życia muzycznego, jazzowego w Krakowie. On już wtedy był bardzo chory i przekazał mi swoje archiwum. I nie ukrywam, że to też był taki element, który zmusił mnie do jakiegoś działania, bo okej, otrzymałam to, bardzo, bardzo się z tego cieszyłam, natomiast nie uznałam tego za coś, co powinnam trzymać tylko i wyłącznie dla siebie. Więc jakby takie były powody, ale spotykam się naprawdę z wieloma bardzo fajnymi sytuacjami, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, że powinniśmy jeszcze to dołożyć do archiwum, albo że to by mu się komuś przydało, bo wygodniej jest coś poczytać, więc jakby kiedyś napisał do mnie mężczyzna, który napisał, Niemiec, który napisał pracę na temat polsko-niemieckiej relacji w jazzie i mówi, że tak strasznie żałuje, że nie było tego archiwum, kiedy on zbierał materiały, bo byłoby tak łatwo. Więc jakby rzeczywiście pewnie nie jest to archiwum, które jest bardzo oblegane, natomiast jest, myślę, że jest to naprawdę bardzo ważne dla utrzymania tej pamięci i dlatego, aby te materiały jakby przetrwały. Praca ogromnej ilości osób przez wiele lat, żeby nie poszła na marne. Porozmawiajmy teraz chwilę o tym, jak takie archiwa społeczne zmieniają społeczności lokalne. Patrzę na panią Małgorzatę. Coś się zmieniło wśród sąsiadów na osiedlu Przyjaźni? Nie wiem, inaczej się poczuli albo może zaczęli ze sobą inaczej rozmawiać. Myślę, że jak pani wspomniała wcześniej o tym poczuciu misji, to myślę, że to dla nas też była taka, miałyśmy takie poczucie, że chciałybyśmy z jednej strony uwiecznić tę historię, żeby ona nie zniknęła, ale że też zależało nam na tym, żeby w jakimś sensie dać naszym mieszkańcom i osobom, z którymi rozmawiałyśmy, takie poczucie, że te ich historie są ważne i że są potrzebne. Bo osoby, które zdecydowały się zostać na osiedlu Przyjaźń, myślę, że często mają takie poczucie, że takiego dysonansu, że z jednej strony to jest takie piękne miejsce, niesamowite, otoczone takimi barwnymi historiami właśnie o tych radzieckich budowniczych, o tych studentach, o tych imprezach, o tej zieleni. A z drugiej strony od kilkudziesięciu lat tak naprawdę żyją trochę w takim poczuciu, że nie wiadomo, czy będą mieli gdzie mieszkać, dlatego że to nie są mieszkania prywatne, własnościowe. I na przykład nasz sąsiad przeprowadził się na osiedle w 70 którymś roku z taką, dlatego że przydzielono mu ten dom i myślał, że za rok przeprowadzi się do bloku, że jak już dostanie przydział, wprowadzi się na to osiedle, to osiedle będzie likwidowane, więc po prostu zamieni się na dobre mieszkanie w bloku, jak to w latach 70. Jeszcze bloki były uznawane za znacznie, tak, jakby dużo lepszy wybór niż drewniana chałupa. I do tej pory mieszka na osiedlu Przyjaźni. Inny nasz sąsiad ma werandę, która jest rozkręcona na śrubki i jak ma taką myśl, że jak będzie taka sytuacja, że będzie musiał się wyprowadzić do osiedla Przyjaźni, to on sobie tę werandę rozkręci i na działkę ją sobie przeniesie. Więc myślę, że to jest taka społeczność w takim poczuciu trochę tymczasowości, stałej tymczasowości. I taka społeczność, w której ludzie, myślę, że często się zastanawiają, czy dobrze zrobili, że nie kupili sobie w pewnym momencie mieszkania w bloku na przykład, albo że się zdecydowali zostać zamiast inwestować w te domy, mimo że nie wiadomo, czy będą mogli w nich mieszkać. I nam zależało na tym, żeby te historie wydobyć, żeby pokazać mieszkańcom, że one są ważne, że to nie są historie osób, które jakoś przegrały. Tylko, że jest w nich dużo ciepła, dużo rodzinnych historii, dużo jakichś takich też dobrych wyborów tak naprawdę. I myślę, że to nam się jakoś udało, że rzeczywiście takie poczucie docenienia tych historii bardzo się przełożyło na nasze wspólne relacje. Że te spotkania, kiedy właśnie sąsiedzi przychodzili, pokazywali sobie nawzajem swoje zdjęcia, opowiadali o tym, one budowały jakieś takie dobre poczucie tożsamości, że właśnie jesteśmy stąd i że lubimy to miejsce. I myślę, że to jest najważniejsze, bo też później te osoby, z którymi rozmawiałyśmy i osoby, które rozmawiały, które były tymi osobami przeprowadzającymi wywiady, to później stanowiły taki trzon też osób, które działały w różnych innych inicjatywach na rzecz osiedla i do tej pory się też przewijają, na przykład kiedy robimy takie spacery historyczne po osiedlu Przyjaźń, to one też opowiadają te historie osobom, które przychodzą na spacer, więc myślę, że jakaś taka społeczność i jakaś taka budowa tego, takiej wzmocnienia tej tożsamości, bo myślę, że tożsamość zawsze była silna na osiedlu, ale ona była taka trochę... Wydobycie i pokazanie, że jest dobra i ważna. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Tak w skrócie to zapamiętuję. Pani Katarzyno, co jeszcze, jakie jeszcze korzyści wspólnota lokalna z archiwów cyfrowych czerpie? Co jeszcze mogą dobrego zdziałać? Ja myślę, że mogę podać taki bardzo konkretny przykład zmian, które mogą zajść, taki potencjał właśnie archiwów społecznych w zmianach zarówno w świadomości, ale też takich bardzo konkretnych w ogóle w przestrzeni miasta, miasteczka czy wsi. To będzie też temat naszego kongresu archiwów społecznych, właśnie jakie zmiany mogą zajść i przykładem tutaj, który będzie też na kongresie przedstawiany, to jest przykład Fundacji TRES, która działa w Zbąszyniu, miejscowość przygraniczna w Wielkopolsce. W 1938 roku w wyniku dekretu hitlerowskiego polscy Żydzi zostali deportowani do Zbąszynia i tam przez kilkanaście miesięcy był taki obóz przejściowy, gdzie ci Żydzi przebywali. No i oczywiście mieli różne relacje ze społecznością lokalną, dobre lub złe. Później oni po różnych częściach świata po prostu się rozjechali. I zachowały się archiwalia, które odnalazła właśnie Fundacja TRES ze Zbąszynia. To były na przykład listy kilkunastoletniej Grety Schiffman. Na podstawie tych listów fundacja zaproponowała spektakl teatralny, który odgrywała młodzież w liceum w Zbąszyniu. A wcześniej w ogóle temat był nieobecny ani w edukacji szkolnej, ani właśnie w przestrzeni miejskiej. Oprócz tego, że ten spektakl zorganizowali, to zorganizowali taką wystawę bardzo artystyczną, ponieważ twórca tej fundacji jest artystą, fotografikiem, plastykiem i ta wystawa, która była na dworcu, czyli takim kluczowym miejscu dla tego wydarzenia, składała się właśnie z przedmiotów osób, które przebywały w tym wówczas w tym obozie przejściowym. I jakby połączenie tej wystawy, tego spektaklu, także konferencji i w ogóle stworzenia archiwum społecznego dotyczącego Zbąszynia w 1938 roku sprawiło, bo to było 10 lat temu w rocznicę, teraz po 10 latach właśnie twórca tego archiwum sam ze zdziwieniem powiedział, że do tej pory młodzież odgrywa ten spektakl, czyli jakby jest to naprawdę, wydaje mi się, że realna zmiana, że to młodzież... ważne i potrzebne tej społeczności. Tak, i to też jakby trochę oddolnie wyniknęło. Wydaje mi się, że to jest zupełnie coś innego niż takie odgórnie aranżowane wydarzenia rocznicowe. Tutaj Wojciech Olejniczak jakby czuł tą społeczność, wiedział, gdzie, jak to przeprowadzić, też swoimi sposobami takimi autorskimi to zrobił. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że ta młodzież nie tylko czyta o tym wydarzeniu, ale po prostu odgrywa rok do roku. Poza tym na dworcu właśnie ta wystawa już ma być stała. Oprócz tego nawiązano kontakty także z Niemcami, z Żydami, którzy przyjeżdżają właśnie do Zbąszynia i poznają tą historię. Bardzo dużo się zadziało i to jest przykład, jaki jest potencjał takich działań lokalnych, osób, które się wywodzą z tej społeczności lokalnej i mają taki swój autorski sposób na przetłumaczenie, można powiedzieć, tej historii społeczności. Tak sobie myślę, że archiwa społeczne nadają wartość, nadają sens, nie wiem, a może nawet pozbywają kompleksów? Wydaje mi się, że taki potencjał właśnie tkwi w tym, że to jest taka historia prawdziwa, dotycząca przodków, dotycząca konkretnych miejsc. Wtedy czujemy rzeczywiście, że tak naprawdę jesteśmy częścią tej historii. Nieważne, gdzie żyjemy, ona dotknęła wszystkich. Wydarzenia... Że to nie tylko ta wielka historia, która jest właśnie w muzeach. Dokładnie, nie tylko wielka państwowych. Historia, ale także nie tylko wielcy bohaterowie. Też często jest tak, bo podstawową metodą archiwów społecznych jest historia mówiona i to mi się wydaje bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, że często jest tak, że archiwiści, chcąc nagrać jakąś osobę, spotykają się z takim oporem. Ta osoba mówi, ale ja nic nie znaczę. Tutaj obok mieszka lokalny bohater, który może dużo więcej powiedzieć. opowiedzieć, po czym okazuje się, że ta historia jest niezwykle ważna, że ta osoba opowiada niezwykle ciekawie o tym, jakie się żyło w czasie dwudziestolecia międzywojennego, jak pracowała, jak w czasie wojny na przykład przemycała produkty z fabryki, jak później odebrała rzeczywistość PRL-u, czy też na przykład transformację. I to jest właśnie tak, że pierwszy raz ktoś zapytał, poprosił tą osobę o opowiedzenie swojej historii, dlatego ta historia jest autentyczna. Dokładnie zgadzam się z tym, co powiedziała Kasia i Małgosia, zwłaszcza co powiedziała Małgosia na temat tego dowartościowania, bo ja spotkałam się kilkakrotnie z tym, że spotkałam się z różnymi osobami, które miały jakieś materiały i uznały, że one są zupełnie bezcenne i przepraszam, właśnie nieważne. Nieważne. Mhm. Tak. I kiedy ja zareagowałam, no ale to nieprawda, one są fantastyczne i czy mogłabym je pożyczyć, to wtedy widziałam taką reakcję, że ale jak to naprawdę, ja mam coś ważnego, cennego pod względem historycznym i to naprawdę właśnie wystarczyły dwa zdania, aby zupełnie w prosty sposób spowodować, że ktoś się lepiej najzwyczajniej poczuł i nie miał świadomości tego, że te na przykład czasopisma, które posiada, że one mają jakąkolwiek wartość. A na przykład się zdarzyło mi raz, że właśnie był to magazyn, którego nie miałam w archiwum, które nie było zdigitalizowane, więc mogłam po prostu pożyczyć. Jeżeli ktoś chce zostać takim społecznym archiwistą, co powinien zrobić poza tym, o czym tak pięknie opowiadały pani Małgorzata Leszko i pani Aneta Norek-Skrycka? Co jeszcze powinien zrobić? No to jest bardzo szeroki temat. Mhm. Od czego zacząć? Myślę, że można zacząć od skontaktowania się z ośrodkiem Karta, ponieważ my zgromadziliśmy całą taką metodę dotyczącą prowadzenia tych archiwów. Trochę jest tak, że jak się źle zacznie, to już później jest ciężko. Oprócz tego, że szkolimy archiwistów społecznych, udostępniamy podręczniki darmowe, to także stworzyliśmy darmowy program do opisu tych zbiorów, bo to jest też zasadnicza część. Opis. Jeżeli nie opiszemy naszych tych fotografii, które zgromadziliśmy, tych historii mówionych, tych dokumentów, to nikt ich nie znajdzie. Z kolei, jeżeli opiszemy je w taki nieodpowiedni sposób, to też nie będzie to właściwy sposób postępowania. Więc my takim archiwistom, amatorom, którzy nie mają wiedzy archiwistycznej, nie mają też funduszy na to, żeby jakieś drogie oprogramowanie tworzyć, udostępniamy darmowy program Otwarty System Archiwizacji. No i w czasie Kongresu Archiwów Społecznych, na który serdecznie zapraszamy, oprócz tego, że właśnie będziemy mówić o tej pracy nad pamięcią, o tym, jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego mają archiwa społeczne, to także przedstawimy tą metodę ośrodka Karta i narzędzia bardzo konkretne, których można użyć. Skoro wspomniała pani o Kongresie ASUW, trzecim już, to przejdźmy do niego, teraz mamy jeszcze kilka minut. Po pierwsze data. Kiedy i gdzie? 12 października, to jest sobota. Kongres się zaczyna o godzinie 10 w Muzeum POLIN w Warszawie. A kto może przyjść? Tak po prostu, czy trzeba jakoś się zapisywać na ten kongres? W zasadzie rekrutację już zakończyliśmy, ale jeżeli ktoś dobrze uzasadni, to jeszcze zaprosimy na kongres. Generalnie to my nie stawiamy jakichś takich bardzo sztywnych wymogów formalnych, że osoba musi być z organizacji pozarządowej, czy też z jakiejś instytucji, ponieważ archiwiści społeczni to po prostu są zarówno osoby, które prywatnie przeprowadzają taką działalność, jak i przede wszystkim organizacje pozarządowe, ale także różne inne formy. Zapraszamy także osoby, które po prostu są zainteresowane taką pracą nad pamięcią, także osoby, które są zainteresowane cyfrową archiwistyką. Biblioteki, domy kultury, tam bardzo często powstają też archiwa cyfrowe. A to jest też ogromny potencjał w takich lokalnych instytucjach, które często w gminie, biblioteka jest często jedyną taką instytucją kultury i my bardzo, bardzo wierzymy właśnie, że biblioteka jest tak naprawdę idealnym miejscem, żeby założyć takie archiwum społeczne i jeden z naszych projektów tego dotyczył. Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej powstały w 100 bibliotekach gminnych w małych miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców i zgromadziły blisko 50 tysięcy materiałów archiwalnych do tej pory. Czy jest jakiś spis w internecie wszystkich archiwów społecznych? Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zainteresował się, zaciekawił tym tematem, czy gdzieś może znaleźć spisane wszystkie archiwa społeczne? Zapraszamy na stronę www.archiwa.org, gdzie jest dostępna baza archiwów społecznych. Mamy świadomość, że nigdy wszystkich nie ogarniemy, ponieważ jest to ruch bardzo taki spontaniczny. Cały czas nas zadziwia, ile tych archiwów i w jak różnorodnych środowiskach powstają. Ostatnio też napisali do mnie licealiści, że założyli archiwum społeczne. W każdym razie wszystkich, którzy chcą zobaczyć tą całą różnorodność dziedziny, odszukać, czy w ich miejscowości nie działa takie archiwum społeczne, zapraszamy na stronę www.archiwa.org. Jeszcze zupełnie na zakończenie, i tu patrzę na nasze dwie panie archiwistki, taka rada dla archiwistów społecznych, od doświadczonych koleżanek, dla tych, którzy chcą zacząć, którzy na przykład znaleźli w szufladzie albo na strychu domu u babci jakieś dokumenty i chcą coś z nimi zrobić. Jak i co? Trudne pytanie. Małgorzata Leszko. Myślę, że najważniejsze to jest mieć sojuszników. Chyba to z naszego działania tak mocno wyszło, że najważniejsze to jest, żeby znaleźć inne osoby, chociaż jeszcze jedną, z którą można troszkę się tym zająć, dlatego że to jest pewnie dla większości osób, dla większości archiwistów jednak jakaś rzecz trochę po godzinach, którą się robi, a nawet jeżeli to jest w ramach stowarzyszenia czy organizacji, to też często nie ma na to funduszy, więc jest to rzecz, która zajmuje czas i dobrze mieć takie wsparcie też kogoś w lokalnej społeczności, zwłaszcza takich też osób, które są takimi trochę ambasadorami, trochę takimi strażnikami pamięci, że pomagają nam wejść w kontakt z kimś, kto sam by może niekoniecznie chciał z nami porozmawiać, ale jak to pan Zdzisław podpowie, że tutaj taka pani zbiera, to może się zgodzi, więc myślę, że ważne, żeby, no właśnie, że to budowanie społeczności nie jest tylko efektem, ale w ogóle jest też sednem tak naprawdę archiwów społecznych często, że dzięki, bez tej społeczności one by po prostu też nie mogły powstać bardzo często, zwłaszcza myślę, jeżeli to chodzi o takie lokalne społeczności. Mm-hmm. Pani Aneto? Tak, absolutnie się z tym zgadzam, że właśnie osoby, które, z którymi można na ten temat porozmawiać, które mogą doradzić, skontaktuj się z tym, zadzwoń do tej osoby, to jest kluczowa sprawa, ale tutaj myślę, że to jest pierwsza sprawa, natomiast druga sprawa to rzeczywiście jest organizacja albo osoby, które mogą pomóc w tym stworzeniu tego archiwum, więc kontakt z ośrodkiem Karta jest jak najbardziej wskazany, żeby nie trzeba było wyważać otwartych drzwi, więc pracownicy archiwum są bardzo sympatyczni i pomocni, więc po prostu to ułatwi całą sprawę. Pani Katarzyna, jeszcze na zakończenie, gdzie i jak, parę konkretów? Znaczy chciałabym tylko powiedzieć o takiej jednej ważnej rzeczy, a propos właśnie szukania porad i tak dalej, że w ośrodku Karta to jest cały zespół, który się zajmuje archiwistyką społeczną, chociaż dedykowany samej archiwistyce to jest bardzo skromny. Natomiast my posiadamy jedno z największych archiwów społecznych w Polsce i właśnie jakby cały zespół składa się na to swoim doświadczeniem, że doradzamy innym archiwistom społecznym, dlatego polecamy kontakt z nami. Jeżeli państwo odnaleźli w sobie dzięki tej rozmowie żyłkę archiwisty, to ośrodek Karta absolutnie jest do państwa dyspozycji. Bardzo paniom dziękuję za te pięknie opowiedziane historie. Bardzo paniom dziękuję za te prace archiwistek. Gośćmi w dzisiejszym Klubie Trójki były koordynatorka sieci ASUF w ośrodku Karta Katarzyna Ziętal. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Twórczyni portalu również archiwa.org. Współtwórczyni portalu archiwa.org. Org, bo adres tej strony internetowej absolutnie powinien się pojawić w tym Klubie Trójki. Pani Małgorzata Leszko i Archiwum Społeczne, Archiwum Osiedla Przyjaźń, bardzo dziękuję. Dziękuję. No i pani Aneta Norek z Krycka, Archiwum Polskiego Jazzu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również państwu, a dziękuję Edyta Kocęba, Renata Szewczak i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.